NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne runt een saboteursnetwerk in Rusland dat droneaanslagen pleegt. Dat meldt CNN. De VS zou deze pro-Oekraïnse saboteurs ook verantwoordelijk houden voor de droneaanval op het Kremlin begin mei. Bij die aanval zouden Oekraïnse drones zijn gebruikt. Volgens de VS zijn er geen bewijzen dat er ook Amerikaanse drones zijn gebruikt. De drie mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse vastgoedhandelaar Willem Enstra zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens de OM zouden ze onder meer auto's hebben geregeld voor de liquidatie. In 2016 werd het drietal door de rechtbank vrijgesproken. De OM had extra bewijzen aangevoerd, maar het Hof oordeelt dat dat niet genoeg is voor een veroordeling. Zeker 20 appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend brand was zijn mogelijk nog jaren onbewoonbaar. Dat zegt de verhuurder en eigenaar van het complex. De meeste woningen op de bovenste drie verdiepingen zijn compleet uitgebrand. En Gert-Jaap Hoekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Hoekman is afkomstig van de nieuwsite nu.nl, waar hij sinds 2013 hoofdredacteur was. Zijn aanstelling volgt na het vertrek van de hoofdredactie van NOS Sport, na alle commotie over grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkcultuur op de sportredactie. ANWB verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het goed vast tussen Zoetewoude Rijndijk en Hoofddorp Zuid. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken open en de vertraging is 1,5 uur. Daardoor loopt het weer vast op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knoppert Burgerveen 20 minuten extra. Dan de A73 Venlo-Nijmegen bij Boksmeer. 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En de andere kant op door diezelfde spoedreparatie 20 minuten vertraging. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Een grap maken met behulp van ChatGPT, u weet wel die slimme chatbot, dat kan in China grote gevolgen hebben. De Chinese leider Xi Jinping waarschuwde onlangs voor de opmars van kunstmatige intelligentie. Maar intussen zet China daar zelf ook groots op in. Hoe zit dat? Tegen tweeën gaan we nog even naar Chili, want daar moet over zo'n 100 dagen een gigantisch sportevenement beginnen. Maar zijn de stadions nog niet helemaal klaar? We beginnen in Roemenië. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, daar zijn mensen boos. Roemenië gaat deze week massaal in staking. Het begon met de leraren. Al meer dan 100.000 onderwijzers hebben het werk neergelegd omdat ze beter betaald willen worden. Nu sluiten ook ambtenaren en verpleegkundigen zich bij die stakingen aan. En vanaf morgen gaan zelfs Roemeense politieagenten massaal staken en demonstreren. De regering, dat begrijpt u, zit met de handen in het haar. Roemenië-kenner Stefan Popa. Welkom, Stefan. Dankjewel. Ja, die staking die begon bij de leraren. Die gingen vorige week ook massaal de straat op, hoorden ze net. Maar nu sluit dus bijna de hele publieke sector zich daar bij die stakingen aan. Waar zijn al die Roemenen zo ontevreden over? Wat is de gemene deler? Ja, ik begreep dat we 9 minuten hebben, maar het korte antwoord is geld. Net als hier zijn de prijzen erg gestegen. Ja. En daar zijn de lonen een stuk lager. En het prijsniveau in de supermarkt bijvoorbeeld is iets goedkoper dan hier, maar niet veel. Dus ze komen een beetje in de knel. En zeker leraren die tot de minst goed betaalde hoger opgeleiden horen in het land, die zijn dan daar boos over. En ook politie en inderdaad verpleegkundigen en mensen in het transport, die komen ook in de knel. Ja, maar goed, kun je zeggen, heel Europa heeft last van inflatie. Waarom loopt het nou in Roemenië zo hoog op? Ja, omdat ze daar nog meer last hebben van die inflatie. En omdat, hoe komt dat? We weten allemaal, Roemenië is natuurlijk arm. Een stuk armer dan wij hier. Een van de armste landen van de EU. Als buurland Oekraïne, daar komt onder andere ook die inflatie door. Dan gaat het hard. En dan, als je dan echt niet meer rondkomt, dan moet je de straat op. En corruptie, hè, is geloof ik ook een probleem. Ja, het C-woord. Ja, corruptie is natuurlijk een van de grootste problemen daar. En daarom zijn de leraren ook zo woedend. En daarom is ook, de regering heeft iets toegegeven. De demonstraties hebben zin gehad. Ze krijgen nu 1000 lei, dus dat is ongeveer €200 per maand extra. Dat is best wel veel. Maar door corruptie en doordat ze zich niet goed behandeld voelen, is dat toch niet voldoende. En dus staken ze door? Ze gaan door, ja. De vakbonden hebben aangekondigd dat ze gewoon doorgaan. Ondanks dat ze een deel hebben gekregen van wat ze willen. Maar is er, om even idee te krijgen voor hoe groot dit is... is er ooit eerder op zo'n grote schaal gestaakt, moet ik zeggen? Ja, dit is het allergrootste protest, de allergrootste staking... van het onderwijspersoneel ooit in het land. Hmm. Die leraren zetten de staking voort. Met alle gevolgen van dien kun je je voorstellen voor hun leerlingen. En de regering, begreep ik, zet hen ook echt onder druk... om weer aan het werk te gaan, hè? Ja, absoluut, ja. Het is toevallig vandaag, heel toevallig, lerarendag in Roemenië. En de premier heeft een heel mooi verhaal gehouden... van hoe belangrijk leraren zijn. En de president, zelf ooit leraar, die heeft... benadrukt dat het ongelooflijk belangrijk is weer om aan het werk te gaan... voor de nationale examens die natuurlijk rond deze tijd door moeten gaan. Dus er is een soort van sociale chantage gaande. Terwijl je kunt ook denken, ja, staken in de zomervakantie... dat heeft niet zo heel veel zin. Nee, en dus zeggen die leraren... bedankt voor een beetje van die loonsverhoging, maar dat is niet genoeg. Wij staken door, ook ambtenaren en bijvoorbeeld mensen in het OV... die daar werken, eisen nu flink meer loon. Kortom, de hele publieke sector dreigt zo'n beetje stil te vallen. Wat stelt die Roemeense regering hier nou tegenover? Hoeveel ruimte heeft de regering om in die looneisen mee te gaan? Niet zo heel veel. Brussel is natuurlijk streng, hè? De begrotingstekorten lopen op. Sterker nog, ze kwamen er dit jaar achter dat er ergens een gat in de begroting zit. Tada, dat is natuurlijk geen fijn nieuws. Dus ja, je kunt het maar op één manier oplossen en dat is toch bijlenen. Daar zijn ook weer regels aan verbonden of een beetje schuiven met budgetten. Maar het lijkt een beetje vast te zitten. Dus hoe ze dit gaan oplossen, dat is wel een hele ingewikkelde vraag ook. Zeker met een regering die niet heel lekker werkt. Hoe bedoel je lekker werkt? Ja, dit is een heel ingewikkeld verhaal en tegelijkertijd ook weer niet. Er zijn een soort carrousel-premiers en ministers. Dus elke anderhalf jaar, ja, dat is bijna niet voorstellen... Verschuift het in een poppetje naar een ander poppetje, naar een andere partij. Dus in één keer heb je een andere premier van een andere partij... die de boel moet voorzitten en ook andere ministers. Ja, dat maakt de bestuurbaarheid natuurlijk niet overzichtelijk. Het is ongelooflijk ingewikkeld, ja. Als ik het samenvat, zeg je de regering heeft weinig speelruimte in deze. Maar ja, daar lijkt weinig begrip voor onder de stakers. Want zelfs de politieagenten gaan deze week massaal staken en ook demonstreren, begreep ik. Mm-hmm. Kan het tot ongeregeldheden komen? Wat denk je? Nou, als de politie staakt, dan kan dat zeker. Ik heb op zich vertrouwen in de politie dat ze niet de stad omver gaan werpen. Dat lijkt me niet passen. Maar ze hebben wel in hele duidelijke woorden gezegd. Jongens, lieve premier, lieve president... provoceer ons niet. Dat zijn letterlijk hun woord. Provoceer ons niet. Wij hebben veel macht en wij zijn nodig. Wij zijn nodig om de samenleving in goede banen te leiden. Ja, dat lijkt dat me zijn wel duidelijke woorden. Een verkapt dreigement voor. Nou ja, zeg jij het maar. Ja, nee, zeker een dreigement voor dat zij niet zomaar opgeven. Ze zijn ook niet zomaar tevreden met een paar euro meer. Daarbij komt dan nog, want we zijn nog niet klaar... ook het gevangenispersoneel legt het werk neer. Ja, als je het zo optelt, dreigt de boel in Roemenië nou totaal te ontsporen. Die stakingen komen bovendien op een ongelukkig moment... omdat Roemenië hoopt toe te treden tot de Schengenzone. Ja. Hoe zit dat? Ja, het kan bijna niet anders. Hè. Het transportpersoneel gaat ook staken, dus ontsporen zal het sowieso... En ja, Schengen, dat is een heel gevoelig punt. Roemenië wil al heel lang heel graag bij Schengen. Zou ook objectief gezien al heel lang daarbij mogen. Ze voldoen aan ongelooflijk veel regels. Alle regels. Nederland en Oostenrijk lagen dwars. Nederland inmiddels niet meer. Nederland zegt, oké, jullie hebben het goed gedaan, jullie mogen erbij. Oostenrijk is nog steeds kritisch, vooral over de grenzen. Maar ja, als de politie gaat staken, als transport niet meer lekker loopt... dat gaat een probleem worden. Dat zou mogelijk het land op ons boven zetten. En als de regering dan ook nog valt... ja, wie gaat dan dat hele Schengen-proces nog leiden? Wie gaat dan de andere landen in Europa beloven dat het allemaal goed komt? Als er... Want je zegt de Roemeense regering moet Oostenrijk bijvoorbeeld eigenlijk nog overtuigen... dat het land in staat is die grenscontroles goed uit te voeren. Ja. Nou, dat is natuurlijk niet een heel gunstig moment met al die stakingen. Nee, precies. Even resumerend, je zegt net, ja, misschien valt de regering wel. Hoe zie je dit verder gaan? Hoe gaat die Roemeense regering, die er althans nu nog zit... uit deze padstelling proberen te komen? Wat denk je? Ik denk dat ze er niet uit gaan komen. Zeker omdat ze nergens geld vandaan kunnen halen. Zeker omdat er heel veel spanning is tussen de socialisten en de liberalen... de twee leiders van de coalitie. Zeker omdat ze heel graag willen... de socialisten zijn nu aan de beurt om te regeren. En het regeren is ook een soort spel voor Roemeense partijen. Ja... Als dat allemaal vast gaat lopen, dan kan er eigenlijk maar één oplossing zijn. En dat is dat de boel valt. En ja, goed, het is altijd heel gevaarlijk om dingen te gaan voorspellen. Ik heb er nu al spijt van mijn eigen woorden. Maar ik zou daar toch wat geld op inzetten. Hoe ver het komt, dat gaan we bezien. Hoe dan ook zal het nog een tijdje onrustig blijven daar in Roemenië. Hartelijk dank voor nu, Roemenië-kenner Stefan Popa. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. We moeten ons voorbereiden op het allerergste scenario, zei de Chinese president Xi Jinping vorige week tijdens een partijvergadering. Hij waarschuwde voor de opkomst van AI, kunstmatige intelligentie. En dat terwijl China die technologie zelf voortdurend inzet en ontwikkelt. Hoe zit dat? Bij mij in de studio is Nicole Sprokel van Amnesty International. Welkom. Hallo. Maar ik begin bij Cindy Huigen, onze correspondent in China. Cindy, ben je daar? Hallo. Ja, ik ben er. Cindy, Xi had het vorige week in de staatsmedia over een worst case scenario als het gaat om kunstmatige intelligentie. Waar is Xi precies bang voor? Heeft hij dat uitgelegd? Dat heeft hij niet echt uitgelegd. Maar wat je ziet in China is dat ze toch echt best wel zijn geschrokken van hoe ver ChatGPT ook gaat. En ik vermoed dat het voornamelijk daarover ook gaat. Want Xi Jinping, als je in China bent, dan heb je natuurlijk geen vrij internet zoals we dat in Nederland ook hebben. Je hebt het Chinese internet waar enorm veel wordt gecensureerd. En wat er dan wel is gezegd, is dat als je een ChatGPT-achtig programma hebt, dan moet dat in China voldoen aan socialistische kernwaarden. En dan mag er ook geen informatie over zijn over iets dat de staatsmachten zou ondersteunen. Mijnen. En dat gaat natuurlijk over Taiwan, dat gaat over Tibet en dat gaat over de gedisputeerde eilanden in de Diaoyu, dat zowel China als Japan claimt. Maar maak het nog iets concreter, Cindy. Je schreef namelijk ook eerder over die opkomst van ChatGPT in China en dat de regering daar dus niet blij mee is. Waarom zien ze die slimme chatbot ChatGPT precies als een bedreiging? Er ging ook iets mis in een grote Chinese stad onlangs, zag ik. Zeker. Het grootste probleem op dit moment is eigenlijk al dat er valse informatie wordt verspreid. Dat is sowieso al strafbaar in China. Dus wat we hebben gezien in Hangzhou, waar ook die grote techbedrijven vandaan komen, waar zij hun hoofdkantoor hebben staan, is dat er een burger die had via ChatGPT een overheidsbericht gemaakt. En dat zag er zo echt uit dat mensen dat geloofden. En dat ze dachten dat er inderdaad een wijziging was aan verkeersregels in die stad. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Dus toen had de lokale overheid, daar zijn ze toen heel erg van geschrokken en hebben die man opgepakt. En daar moet nog uit blijken wat hij krijgt opgelegd. Maar ik begrijp dat de man zelf zegt dat hij een grap maakte. Hè? Ja, loopt hij dan risico? En wat voor een risico? Want ik begreep dat het bij wet verboden is om, zoals dat in China heet, geruchten op sociale media te verspreiden. Precies, en daarvoor zou die dus al schuldig zijn. En nou ja, het is nu even te bezien wat er met hem gaat gebeuren. En natuurlijk zegt hij dat het een grap is, zou jij ook zeggen als je daarvoor wordt opgepakt. Maar ik denk ook heel veel Chinezen hebben niet zo goed door waar die grens ligt. En sommige mensen die gaan die grens over zonder dat ze dat eigenlijk zelf doorhebben dat er überhaupt een grens was. Dus ik vermoed dat met deze specifieke man in deze specifieke casus ook het geval was. Dat hij dacht, oh, ChatGPT, ik ga het leuk eventjes gebruiken. En dat het toen een beetje uit de hand is gelopen, omdat zijn bericht op social media zoveel likes kreeg. En ChatGPT is sowieso niet beschikbaar in China. Dat was het al niet toen het net gepubliceerd werd. Maar toen was het nog wel eens via zijwegen beschikbaar. En er waren wat Chinese programma's die dat dan beschikbaar stelden. Maar daar wordt nu ook veel meer op gehamerd om dat helemaal van het Chinese internet af te krijgen. Dus daaraan zie je ook dat China steeds meer de regels verstevigt om dit soort dingen te voorkomen. Nicole Sprokel van Amnesty International, ik ga even naar jou. Jij hebt meegeluisterd hier in de studio. Volgens Xi, volgens de Chinese regering, wordt de nationale veiligheid dus bedreigd door kunstmatige intelligentie. Nou wil China ook binnenkort een anti-spionagewet verder aanscherpen. Wat is dat voor wet? Ja, spionagewetten heb je al langer. In 2014 is een belangrijke spionagewet ingevoerd en die wordt nu dus aangescherpt. Dat heeft vooral te maken met wat er recentelijk gebeurd is bij consultancybedrijven, grote Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld, die in China, maar ook gewoon internationale Capvision-achtige... Die, leg even uit voor de mensen die... Nou, dat zijn consultants nu die... Nu denken, wat? Waar gaat dit over? Ik moet daar ook altijd diep over nadenken. Dat zijn bedrijven die doen onderzoek voor andere bedrijven... naar bijvoorbeeld de economische, politieke, juridische situatie in dat land... om ervoor te zorgen dat je aan je zorgplicht voldoet. Dus due diligence heet dat in het Engels... Dus dat je geen risico's loopt. Hè? Dus dat je volgens bestaande wetgeving ook onderneemt. En dat je weet hebt van je politieke en ook wel sociale omgeving. Nou, daar zijn invallen gedaan bij die bedrijven. Omdat veel van die bedrijven informatie proberen te verkrijgen... die niet zo makkelijk verkrijgbaar is. In China is dat allemaal behoorlijk... bureaucratisch, maar ook wel en niet heel erg transparant. Ja. Dus voor je het weet, ben je ook daar een grens heb je daar ook een grens overschreden? En wat goed mogelijk is, wat ook bleek, was dat sommige bedrijven bijvoorbeeld onderzoek deden naar risico's van zaken doen in Xinjiang. En daar, want dat is natuurlijk de grote katoenleverancier, en wordt heel veel technologie en ook materiaal aangeleverd voor zonnepanelen en dergelijke. Dus dat is heel denkbaar dat daar naar onderzoek gedaan is... Ja. Dat er vervolgens informatie verspreid wordt die Xi Jinping niet welgevallig is. Dus ik vat even samen. Er is een verplichting voor bedrijven die zaken doen met China... om onderzoek te doen naar onder welke omstandigheden dat gebeurt. Dat moet ook van Europa, begrijp ik. En nu komt de Chinese regering dus in dit kader... met een verscherping, een aanscherping van de anti-spionagewet. Hoe zit dat? Nou, die Europese wet die is er nog niet, maar die komt eraan. Die is in de maak. Ja. Er komt ook Nederlandse wetgeving voor bedrijven. Die verplicht bedrijven om onderzoek te doen naar... mogelijke risico's op mensenrechten schendingen bij je bedrijfsactiviteiten. Dat is iets anders dan wat ik zojuist beschreef. Mm. Bedrijven moeten sowieso of doen voor zichzelf onderzoek naar de omgeving. Dus het zou heel goed kunnen dat informatie die in dat kader aan de oppervlakte is gekomen, dat die ook bijgedragen heeft aan de overtuiging van de Communistische Partij van Xi Jinping om daar paal en perk aan te stellen. Want wat hij wil, is het narratief over China zelf bepalen. Hmm. Maar goed, ga ik weer even naar Cindy. Hoe heeft dat aanscherpen van die anti-spionagewet... te maken met de opmars van kunstmatige intelligentie... ontwikkeld door buitenlandse bedrijven in dit geval, in China? Nou, wat je ziet is dat China sowieso steeds meer op die techbedrijven zit... en daar ook de wetgeving in verscherpt. Want China die is nu bezig aan een techwetloop met de VS. Dat zie je op elk gebied, dat zie je op kunstmatige intelligentie... dat zie je bij de anti-spionagewet. Maar die wetten die lopen een beetje achter of die gaan een beetje... de technologie gaat te snel vooruit... waardoor ze de wetten dan weer achteraf moeten verscherpen... wanneer er al dingen zijn gebeurd. En sowieso is die anti-spionagewet al heel breed. Maar daarvan hebben ze gedacht van... nou, dat mag nog breder. Dus dat is het verschil. En je ziet ook dat China wil nu wereldleider worden... in kunstmatige intelligentie tegen 2030. En dat komt dus allemaal... dat valt allemaal onder het grotere... paraplu van dat we de tech meer moeten monitoren en beter moeten weten hoe we daar de wetgeving in moeten veranderen. Maar goed, dus de Chinese regering treedt op tegen kunstmatige intelligentie, waarschuwt daarvoor. Maar tegelijkertijd wil China zelf wereldleider worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hoe is dat te rijmen, Cindy? En hoe ver is China zelf met het ontwikkelen van dit soort technologie? Dat is het schizofrene eraan. Hè? Maar dat zie je, als ik even een beetje advocaat van de duivel mag spelen... dat zie je natuurlijk in het Westen ook. Aan de ene kant gaan we met ChatGPT heel ver... en willen al die techbedrijven zoveel mogelijk de toekomst maken. En aan de andere kant zie je ook de deskundigen... en zelfs Elon Musk die waarschuwt voor de eventuele gevaren... dat kunstmatige intelligentie eigenlijk net zo gevaarlijk is als een pandemie... of zelfs als een kernwapenoorlog. En dat zie je in China nu ook... En ja, het is een beetje lastig, want hoe vergelijk je die twee met elkaar? Het probleem bij China voor ChatGPT-achtige bots is Dus dat ze heel veel meer beperkingen hebben. Want ze moeten zich aan die Chinese waarden voldoen. En ze mogen niet alles van het internet gebruiken. Want dan kom je ook weer in de problemen als je zegt dat Taiwan niet Chinees zou zijn. Dat is echt een grote misdaad hier. Dus daardoor zitten ze aan de ene kant zijn ze heel ver met gezichtsherkenning en met dat soort kunstmatige intelligentie. En aan de andere kant lopen ze dus wel weer achter op ChatGPT-achtige programma's. En is het dus lastiger om die in China te ontwikkelen, als ik je goed begrijp. Nu heeft Xi gezegd dat die eigen Chinese AI moet voldoen aan socialistische kernwaarden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat zijn in ieder geval niet de kernwaarden waar wij het hier over hebben. Namelijk burgerrechten, politieke rechten, vrijheid op het internet, überhaupt vrijheid. Dat gaat niet over individuele vrijheden. Dit gaat over het aan de macht blijven eigenlijk van de communistische partij. Het onder controle houden van dit soort ontwikkelingen, daaraan, zeg maar, daarin ook een soort koploperspositie blijven innemen. Inderdaad, om de race met de VS te winnen. Om ook de regels van het internet en van technologie te kunnen bepalen. En wie die regels kan bepalen, heeft de toekomst. Maar dan ga ik het iets scherper stellen. Wat is het risico van die in China ontwikkelde AI vanuit een mensenrechtenperspectief? Wat China doet op dit moment is al heel duidelijk. Hè? Dus de surveillance staat is een feit in Xinjiang. De helft van alle camera's ter wereld hangt in Xinjiang. Wat ze verder doen is biometrische data opslaan van mensen. Dus bloed, DNA, iris-scans, vingerafdrukken. Alles van wie je bent, waar je bent en zelfs wat je doet wordt op dit moment in Xinjiang in ieder geval en in Tibet al compleet gevolgd. En dat wordt uitgerold over de rest van het land. Mm. En dat model willen ze uitdragen naar de rest van de wereld ook. Die technologie en de regels die waaronder die technologie functioneert, die wordt ook geëxporteerd naar andere landen. En waarom, tot slot, maak jij je zo'n zorgen om die aanscherping van die antispionagewet in dit kader? Nou, omdat die ook samengaat met andere ontwikkelingen. Dus die spionagewet gaat voor een deel over hoe internationaal over en weer informatie wordt uitgewisseld. Dat wordt enorm aangescherpt en dus veel minder mogelijk. Het brengt ook meer partijen onder controle. En dat gepaard aan andere wetten, de Nationale Veiligheidswet, maar ook internetwetgeving überhaupt en de regels van het internationale diplomatieke spel. Alles duidt erop dat China probeert de overhand te krijgen en zoveel mogelijk controle te houden op burgers, maar ook op wat er over China verteld wordt door anderen in het buitenland. Cindy, kort aan jou nog. Die oproep van Xi, die vooral waarschuwt voor AI, houdt dat mensen in China bezig, voor zover je dat kunt beoordelen? De gewone burger, die is daar nog niet zo mee bezig. Die is net zoals wij in Nederland zijn heel erg bezig met wat kan ik doen met deze nieuwe ChatGPT-achtige programma's. Want er zijn al wel een paar varianten, Chinese varianten daarop. Maar die werken nog niet zo goed als ChatGPT. Dankjewel. Nicole Sprokel van Amnesty International was dat. En Cindy Huigen vanuit China. Buitenland uitgelicht. Het is het grootste multidisciplinaire sportevenement van Noord- en Zuid-Amerika, de Pan American Games. Ze zouden dit najaar in Chili worden gehouden, maar met nog 100 dagen te gaan is een groot deel van de faciliteiten daar nog steeds niet klaar. Correspondent Boris van der Spek. Eerst maar even die Pan American Games. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar hoe groot is dat evenement? Nou, dan heb je het wel echt over het grootste sportevenement van Noord- en Zuid-Amerika dus. Hè, waar alle grote landen natuurlijk aan meedoen, maar ook kleinere landen. De Britse Maagdeneilanden, zelfs Cuba doet eraan mee, de Cayman-eilanden. Dus echt alle landen komen samen om aan een hele hoop verschillende sporten, zoals bowlen en paardrijden, dat soort sporten mee te doen. Het is het grootste sportevenement in Chili sinds het WK van 1962, las ik. Hoe ver zijn de Chilenen met de voorbereidingen? Want daar zit de crux. Nou, niet zo ver. Dat is inderdaad ook het probleem. De hele organisatie wordt geteisterd door schandalen. Faciliteiten die niet zijn afgebouwd. Een Olympisch zwembad dat nog totaal niet is afgebouwd. Het valt ook veel duurder uit dan verwacht. En Chileense sporters kunnen niet eens hier trainen. Je hebt bijvoorbeeld dat bowlingteam van Chili. Dat moet in de Happy Land in Santiago, een commercieel centrum, trainen om zich voor te bereiden op het WK. Of op deze games.